2 อนุปัฏฐวรรคหมวดว่าด้วยธรรมตามลำดับบท 1. อนุปัฏฐวรรคสูตรว่าด้วยธรรมตามลำดับบท 93. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเพิกถอนกิเลสภิกษุทั้งหลายเพียงกึ่งเดือนสารีบุตรก็เห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของพระสารีบุตรนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้รูปฌาน4อรูปฌาน4 94ในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของสารีบุตรนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้รูปฌาน4อรูปฌาน4 94ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็ทำในปฐมฌานคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติความอิ่มใจสุขความสุขจิตเตกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวผัสสะความถูกต้องเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความหมายรู้เจตนาความจงใจวิญญาณความรู้แจ้งฉันทะความพอใจอธิโมกความน้อมใจเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้อุเบกขาความวางเฉยมนสิการความใส่ใจเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วคำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้ามีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปสารีบุตรบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็ทำในทุติยฌานคือความผ่องใสในภายในปิติสุขจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณสันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วธรรมที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์นี้ได้เพราะการกระทำนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปสารีบุตรมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็ทำในตติยฌานค